نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جان فضا آج کی رات ہے، خوب ہونے دو عشقوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، خوب ہونے کی بارات کو چوم لو چوم لو، آج کی رات کو چوم لو چوم لو، آج کی رات کو شب قدر کے گما آج کی رات ہے، شب قدر کے گما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے جو جلوہ نما آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سکالوت لو، مومنوں آج گنجے سکالوت لو، رحمت کھلا آج کی رات ہے، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائیں تو آج کی رات ہے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری قائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، جلوہ نما آج کی رات